credință să pot înfrunta valul acesta greu, să am curaj să mă avânt spre un necunoscut tărâmul de Iisus, cu mâini întinse așteptând. Dar parcă valurile-mi știu chiar și numele, și râd și mi-amintesc mereu că adesea am încercat. Îmi spun mereu că-i fără rost, repetă-le încetat. Nu vei reuși, nu vei reuși. Însă vocea lui povestea poate să-ți schimbe. Ce-a lui